daar waar de grootste evenementen plaatsvinden. Dat is de DARS in Wervershoofd. De DARS, jouw uitgaanscentrum nummer 1 in West-Friesland. Zondagmiddag 9 februari is er weer disco. En zondagavond de superformatie Brooklyn die je de muziek van de jaren 80 laat horen. Disco dus, maar de DARS gaat langer door als alleen dit weekend. Dinsdag 11 februari. De dag is lekker door, de dag is lekker door. Dat is toch zo fijn. Ja, dan verandert de DARS in het Rio de Janeiro van West-Friesland. Carnaval met Los Onder Dicos. De DARS viert carnaval 11 februari vanaf 8 uur 's avonds.